strony zielonyzwrottaurona.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 sierpnia, minęła 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Bezpieczeństwo łączy tematykę kampanii wyborczej i referendum, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Już ponad 300 punktów pojawiło się w tym roku na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Dopłaty do tranzytu zboża przez kraje przyfrontowe, w tym Polskę, ma zaproponować Unia Europejska. Tematykę kampanii wyborczej i referendalnej łączy kwestia bezpieczeństwa, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiając hasło wyborcze formacji Bezpieczna przyszłość Polaków, Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że chodzi nie tylko o bezpieczeństwo militarne czy wewnętrzne, ale też energetyczne, gospodarcze i socjalne. Wicepremier podkreślił, że odnoszą się do tego pytania referendalne. Jest tutaj sprawa bezpieczeństwa w postaci pytania o mur i pytania o relokację. Jest sprawa bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o emerytury. To też jest kwestia związana z bezpieczeństwem na przyszłość. Wynik referendum będzie wiążący, jeśli w głosowaniu weźmie udział więcej niż połowa uprawnionych. Niestety na polskich drogach nadal nie jest tak bezpiecznie, jak byśmy chcieli. Poprzedni weekend był jednym z najbardziej tragicznych podczas tegorocznych wakacji, powiedział nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Poinformował też, że policyjna mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym ma już ponad 300 lokalizacji. Robert Opas przypomniał, że powoli zwiększać się będzie ruch powrotny z wakacji. Unijne dopłaty do transportu ukraińskiego zboża przez państwa przyfrontowe, w tym Polskę, są poważnie rozważane w Brukseli, ustaliła tamtejsza korespondentka Polskiego Radia. Zakaz importu do tych krajów obowiązuje do połowy września. Polska domaga się przedłużenia blokady do końca roku. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski jest także za dopłatami do tranzytu. Pomysł jest taki, by Unia sfinansowała transport zboża do wyznaczonych portów, z których ziarno byłoby wysyłane do Afryki i Azji. Takie wsparcie tranzytu byłoby najlepszym rozwiązaniem, powiedział mi jeden z uczestników konsultacji z udziałem 5 frontowych krajów Ukrainy i Komisji. Drugi z moich rozmówców wspomniał o szacowanych kosztach. Przy dopłatach w wysokości około 30 euro do tony można by za 300 milionów euro wyeksportować 10 milionów ton zboża. Jak ustaliłam, za takim rozwiązaniem podczas wspólnych konsultacji opowiedziała się także Ukraina, ale 5 krajów uważa, że zgoda na unijne dopłaty do transportu musiałaby być w pakiecie i zapaść wraz z przedłużeniem zakazu importu ukraińskiego zboża do końca roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w singlowych półfinałach w Cincinnati. Pierwsza rakieta świata wygrała z czeszką Markietą Wondrouszową 7-6 i 6-1. Była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy ocenia szansę Kokogow w starciu o finał z Igą. Kory, ona od 15 roku życia nas zachwyca, począwszy od występu w Wimbledonie. Cały czas idzie do przodu, natomiast wydaje mi się, że no nie ma takiej szybkości i nie ma takiego przewidywania, takiego jak Iga Świątek, nie jest w stanie się postawić Idze. Mecz Igi z Goff o 17. Hurkacz natomiast pokonał w półfinale Australijczyka Alexeja Popieryna 6-1 i 7-6. Bardzo się cieszę z mojego pierwszego półfinału w turnieju Masters w tym roku. Ta praca, którą z całym teamem wykonujemy, przynosi efekty. W tym tygodniu zagrałem kilka bardzo dobrych meczów. Czy udało mi się bardzo dobrze zacząć to spotkanie z Alexiem Popierynem. Z kolei w drugim secie Aleks zaczął serwować dużo lepiej i też miałem problem trochę na returnie, ale ostatecznie wygrałem po bardzo zaciętym tiebreaku gdzieś za 6-7. siódmą piłką meczową. Hurkacz o finał zmierzy się z jedynką ATP Carlosem Alcarazem. Ten mecz o 21:00. Na inaugurację Mistrzostw Europy polskie siatkarki pokonały Słowenię 3-0. Podsumowanie środkowe Magdaleny Jurczyk. Myślę, że nie zaskoczył nas niczym. Nasz sztab szkoleniowy bardzo dobrze rozpracował drużynę. Robiłyśmy to, co miałyśmy, wygrałyśmy, więc można uznać, że spełniłyśmy ten swój cel. Jutro o 20:00 Polki zagrają z Węgierkami. Proszę Państwa, czas na prognozę pogody. Dzisiaj pogodnie na zachodzie, w centrum i na wschodzie możliwe burze. Temperatura od 28 do 32, a wiatr będzie słaby, tylko w czasie burz porywiste. No już Państwu. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy radiowej Trójki, widzów Trójki telewizyjnej i internautów. W studiu Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Panią, witam Państwa. Minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Dzień dobry. Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica, Klub Lewicy. Dzień dobry Państwu. I wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, suwerenna Polska. Na początek mały remanent, panie marszałku. Kilka tygodni temu powiedział pan z dużą pewnością, że wybory będą 5 listopada. Ja powiedziałam, że to zapamiętam i przypomnę, co niniejszym czynie i co. No i będą 15. Czasami tak jest, że... Czasami się jest tak, że się nie ma skłonności. Ale piątka się zgadza. Profetycznych i analitycznych. Czasami... ryzykowne zdanie czy zobowiązanie podjęte na antenie kosztuje. Ale tutaj no, wydawało mi się, że na logikę będzie próba przesunięcia tych wyborów przez prezydenta. Ale decyzja jest, że 15 krótsza kampania wyborcza. Dla nas to lepiej, dla opozycji, bo będziemy na marszu 1 października, więc ten związek z samą końcówką kampanii wyborczej będzie bardzo taki intensywny, emocjonalny i mam nadzieję, że będzie miał wpływ na wynik wyborów. No tak, ale datę wyborów to już omówiono w innym programie, myślę, bo to nie jest nic nowego. Ja tylko nawiązałam do pana wypowiedzi. Proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swoje hasło wyborcze. Bezpieczna przyszłość Polaków. Chyba wszystko w nim jest jasne. I co tu dodać, panie pośle? Coś dodać trzeba? No, dobre hasło polega na tym, żeby właśnie trafiało w punkt, w dziesiątkę, żeby... było jednoznaczne, no ale też ono jest bardzo szerokie, bo każdy je kojarzy z bezpieczeństwem międzynarodowym, a więc naszego kraju, naszych obywateli, ale także bezpieczeństwem socjalnym, bezpieczeństwem gospodarczym. To bardzo, myślę, dobre hasło i bardzo wiele wyraża. Prezydentowi się podoba? Redaktor, myślę, że to jest pytanie chyba jednak trochę z boku nas, tak? Pan prezydent obserwuje kampanię, swoją rolę wykonał, zarządzone są wybory, komentuje oczywiście sytuację polityczną. No, ma jakieś uczucia. No, bezpieczeństwo bez wątpienia jest jedną z najistotniejszych w tej chwili kwestii. Ja tu się zgadzam z panem posłem, że ono jest bardzo szeroko rozumiane. Dzisiaj głównie myślimy o bezpieczeństwie militarnym, ale to nie jest jedyna kwestia, która zajmuje wyborców. A jak państwo z opozycji oceniają siłę tego hasła, trafność tego hasła, Grzegorz Schetyna? Hasło trudne do zapamiętania. Dziwię się, że przyjęte przez PiS jako takie, które ma nieść ich w kampanii wyborczej. Ważne jest bezpieczeństwo, to jest sprawa oczywista, to wszyscy o tym wiemy. Natomiast to hasło nie brzmi, nie wybrzmiewa, bo próbuje się tam wprowadzić to wszystko, co wynika z badań i z całej akcji związanej z referendum. Będziemy o tym mówili. Uważam, że to jest próba powiązania kampanii wyborczej już taka zupełnie wprost z tym referendum, z jego organizacją, z pytaniami i z tym, że kampania referendalna... To hasło, tak? Jest tak, tak, tak. No, będzie wpisana w pytanie referendalne i będziemy świadkami tego, że no tak, będą się zacierać... Że jest powiązane? Tak, dlatego, że kampania referendalna nie ma limitów finansowych i będzie traktowana jako kampania rządzącej partii. I to jest złe, bo po prostu te granice kompletnie będą zatarte i to hasło temu służy. Czyli tak, później trudno będzie udowodnić, co było kampanią referendalną, co było kampanią parlamentarną. Tak będą robić, taki jest w tym pomysł, taki jest w tym pomysł i dlatego tak na to patrzę. To jest próba po prostu zmanipulowania całej kampanii wyborczej i tych wyborów. Władysław Tausil Bartoszewski, czy panu hasło się podoba? Czy jest adekwatne do sytuacji Polski? Hasło moim zdaniem jest nudne. To nie porywa. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. To nie ma kwestii. Tu tego nie dyskutuję. To może jakaś propozycja? Natomiast, jak coś o bezpieczeństwie, co by porwało? Nie będę poprawiał prawa. Ale co by porwało, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Natomiast bezpieczeństwo jest szeroko pojęte i ja jestem ciekaw, czy to bezpieczeństwo będzie obejmowało bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego że zalega u nas kilka milionów ton ukraińskiego zboża. Żniwa w toku, mamy już dożynki, zaczęły się i jestem ciekaw, co się stanie z tym zbożem, bo rząd nie jest w stanie nawet pokazać, ile tego zboża wyeksportował. Ministerstwo Rolnictwa odmawia odpowiedzi w tej materii. Minister robi zabawne filmiki z gaśnicą, zamiast się koncentrować na eksporcie tego zboża. A teraz będzie kilka milionów polskiego zboża zebranych i nie ma gdzie jego wsadzić, bo silosy są pełne. No i to kwestia bezpieczeństwa rolników, bezpieczeństwa żywności w Polsce, to jest kwestia podstawowa, tylko nie bardzo wiem, czy rząd dokładnie to miał na myśli, jak to hasło zasugerował. No właśnie nie wiem, czy rząd miał coś na myśli, czy tylko Jarosław Kaczyński, to wymyślił, czy to była praca sztabu. Nie wiem, czy to jest dla państwa jasne. Piotr Cieplucha, czy bezpieczeństwo żywnościowe też można podciągnąć, bo wicepremier Kaczyński nie mówił o bezpieczeństwie żywnościowym. Ale rzeczywiście, że tak. Bezpieczeństwo to jest jedna z najbardziej podstawowych, poczucie bezpieczeństwa to jedna z najbardziej podstawowych potrzeb każdego człowieka. I to hasło wiąże się z tym, że wykonane zostały pewne badania wśród Polaków, że dzisiaj właśnie jedną z tych podstawowych kwestii, na których Polakom zależy, to właśnie zapewnienie tego poczucia bezpieczeństwa. I to hasło jest szerokie, bo z jednej strony te nastroje społeczne wynikają z ataku Rosji na Ukrainę, z tego, co się dzieje dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej, z tego ciągłego zagrożenia hybrydowym atakiem ze strony reżimu Łukaszenki i Putina. Z drugiej natomiast strony chodzi o konieczność zapewnienia tego bezpieczeństwa socjalnego, społecznego, ale też i bezpieczeństwa w dziedzinie gospodarki, takiej pewności, jeżeli chodzi o przyszłość i stabilności, którą na dzisiaj tylko nasze rządy Zjednoczonej Prawicy są w stanie zapewnić. Ale może błąd, że rzeczywiście nie zostało wyszczególnione jakoś to bezpieczeństwo. No ale to jeszcze w zasadzie przed nami praktycznie 2 miesiące kampanii wyborczej, gdzie poszczególne te elementy programowe jeszcze będziemy omawiać. Anna Maria Żukowska, pani podoba się to hasło? Tak, a propos badań, to wydaje mi się, że wszyscy mamy te same badania i rzeczywiście z nich wynika, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, szeroko pojętego, bezpieczeństwa też w takim wymiarze osobistym, ale też w wymiarze państwowym, w kontekście oczywiście wojny, która jest w Ukrainie, jest bardzo istotne dla Polek i Polaków. I Lewica zorganizowała taką konwencję pod hasłem Bezpieczna Polska, Bezpieczna Polka, bo my z kolei poruszyliśmy ten aspekt braku poczucia bezpieczeństwa kobiet w Polsce, jeżeli mówimy o sytuacjach, w których Polki umierają w szpitalach, kiedy nie jest im w porę udzielona pomoc w przypadku zagrożenia życia, kiedy są w ciąży, bo bezpieczeństwo płodu jest stawiane wtedy na pierwszym planie, ale to oczywiście nie były jedyne aspekty, bo mówiliśmy także o tym, o bezpieczeństwie socjalnym, o tym, o szklanym suficie, o nierówności pensji, o tym, że zwalniane są związkowszczynie w wielu zakładach pracy, czy takich miejscach jak markety, dużych firmach, korporacjach, gdzie nie ma też równości płac. To są rzeczy, którymi my będziemy się zajmować w kampanii wyborczej. Od tego jest Lewica, żeby dbać i o kobiety, i o mniejszości, i o związkowców, i o prawa pracownicze. Ale tak jak mówię, ten temat bezpieczeństwa jest bardzo szeroki. Również oczywiście mówimy tutaj o aspekcie militarnym, zabezpieczenia naszej przyszłości. przyszłości jako kraju. Kiedy zaprezentujemy hasło? Hasło zaprezentujemy 2 września na konwencji, która będzie taką inauguracyjną. Czyli nie dzisiaj, bo dzisiaj, też, dzisiaj go nie zdradzę. A coś się rysuje? Czy dzisiaj jest konwencja lewicy. Nie, czy coś się rysuje, jeśli chodzi o hasło? Też związane z bezpieczeństwem? Nie mogę zdradzić, bo to nie miałoby sensu później go prezentować. Natomiast dzisiaj podsumujemy 4 lata naszej kadencji, złożone ustawy. Jesteśmy klubem, który najwięcej złożył projektów ustaw ze wszystkich klubów w tej kadencji. Mam nadzieję, że o wszystkich uda nam się powiedzieć dzisiaj. To jeszcze króciutko, panowie z opozycji, czy hasła już są gdzieś w głowie, na myśli, w notesie Donalda Tuska? Na razie listy, Koalicja Obywatelska, współpraca, rozszerzenie formuły, więc tutaj poczekamy na hasło. Pewnie to jest koniec, tak myślę, że to jest przełom miesiąca, to wtedy wszyscy, już ten ostatni etap, będziemy wchodzić na to ostatnie okrążenie przed kampanią, wtedy hasło, konwencja. Ale koniec miesiąca? No koniec sierpnia, przełom sierpnia i września, no, dlatego że 6 września to jest termin składania, rejestrowania list i składania podpisów, więc to wszystko będzie miało swoje tempo. Władysław Teofil Bartoszewski, hasło trzeciej drogi? Jeszcze go nie ma, też z tego co wiem, 2 września mamy go zaprezentować. Że szeroka będzie pewnie. Droga. Droga jest do celu. Droga jest do celu. I niewyboista. Chociaż troszkę wyboista jest, a o czym może uda nam się porozmawiać za chwilę. A jeszcze a propos meritum tego hasła, powróćmy do niedawnej defilady z okazji święta Wojska Polskiego. Czy ona pokazała, że Polska rzeczywiście jest potęgą militarną, czy że bardzo chciała być tą potęgą i że to tego dąży? Panie pośle, proszę szczerze odpowiedzieć. Jedno i drugie. To znaczy na pewno jest to pokazanie polskiej siły w wymiarze militarnym, ale także pewnych zamiarów. No, jeżeli mamy armię, która ma przeszło 170 tysięcy ludzi, a to jest to rzecz, która nie tylko budzi podziw w Europie, bo to podziw w Europie to może jest mniej ważne, ale przede wszystkim jest to sygnał dla Moskwy, że Polska jest gotowa na wszystko i że nie przespała tego czasu, jak przespały kraje Europy Zachodniej, chociażby Niemcy. No ale też, jeżeli w tej chwili Polska przeznacza rekordowe 4% PKB, podwajając w ten sposób to, co zostało ustalone na szczycie Walii w Devonport w 2014 roku, w sytuacji, gdy na przykład Niemcy oświadczają ostatnio, że w najbliższych latach nie spełnią tego progu 2% PKB na obronność, podobnie jak Belgia, Dania i inne kraje. Jeżeli wprost deklarujemy, że polska armia lądowa, wojska lądowe będą najpotężniejsze w Europie, najliczniejsze, nie mówimy w tej chwili o lotnictwie czy o marynarce, no to jest to bardzo wyraźny sygnał, że Polska jest silnym państwem, z bardzo silną armią i z jeszcze silniejszą chcemy, żeby była. I to zostało bardzo mocno odnotowane w Europie Zachodniej, w USA, a także na wschodzie. Myślę, że ten sygnał, który wysłaliśmy tą defiladą, był jednoznaczny. W moim przekonaniu to spełniło swoje znaczenie, ale tutaj nie chodzi tylko o demonstrację, tu chodzi także o realną pracę, aby ta armia była nowoczesna, aby i w Polsce produkować uzbrojenie i także importować z zewnątrz, nawet USA importują uzbrojenie chociażby z Korei, skądinąd. Myślę, że tutaj rzeczywiście porównując nawet te liczby 95 tysięcy żołnierzy za rządów poprzednich, za rządów po PSL i 172,5 tysiąca obecnie, to pokazuje, ale także nie chodzi tylko o ilość, to jest bardzo ważne, ale także o jakość i ta jest imponująca. A jak odbiera to opozycja, Grzegorz Schetyna? Jak pan odebrał tę defiladę? Czy rzeczywiście możemy czuć się bezpiecznie i możemy być dumni z tego, co zostało zrobione i co jest zrobione? To nie defilada, czy jakość sprzętu prezentowana w tym czasie daje gwarancję bezpieczeństwa naszego kraju, tylko cała konstrukcja, strategia przygotowania zakupów, wzmacniania armii, zwiększania liczebności dywizji, cały pomysł, strategia wpisanie wschodniej flanki NATO jako sprawy podstawowej dla bezpieczeństwa całej Europy, bo jesteśmy przecież częścią, ważną częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego i to musi mieć wpływ. Natomiast to, czego mi brakuje, i mówię o tym zresztą publicznie, wiele razy o tym mówiłem, to jest kwestia zakupów i wielkich inwestycji, które są przekazywane, przeznaczane z pieniędzy publicznych. One są w zasadzie w 100% poza budżetem, bo są w tym specjalnym funduszu, który został powołany i on jest poza kontrolą parlamentarną. Ale mi brakuje tutaj politycznej inicjatywy. Uważałbym, że taka powinna należeć do pana prezydenta, żeby Rada Bezpieczeństwa Narodowego była miejscem, gdzie o strategii inwestycji w uzbrojenie, w armię, w bezpieczeństwo, żeby to było miejsce, gdzie rozmawia o tym się, rozmawiają rządzący z opozycją. Bo to nie jest tak, że kwestia inwestycji... Czyli to powinna być wspólna decyzja. No, bo to my podejmujemy decyzję... Opozycji i władzy, co kupujemy, gdzie kupujemy, za ile. W jaki sposób prowadzimy, jaką przyjmujemy strategię, jak to ma wyglądać w perspektywie przecież nie miesięcy, tygodni, miesięcy, tylko lata, tak naprawdę kadencji czy dekad. No bo to, to będzie trwało, to przecież my następne rządy, następne pokolenia będą spłacać te kredyty, które dzisiaj są podejmowane Dobrze, tylko dlatego mówię, że chciałbym, żeby to było elementem debaty z opozycją, czyli z tymi, którzy będą rządzić w następnych kadencjach, bo to jest wspólne zobowiązanie. To jeżeli słyszymy, jeżeli my dowiadujemy się z interpelacji południowo-koreańskiego parlamentarzysty, ile pieniędzy Polska chce pożyczyć od Korei, to jest ponad 72 miliardy złotych na te zakupy, o których słyszymy, to uważamy, że to jest po prostu nie w porządku, że w taki sposób polityki, tak ważnym wymiarze nie można prowadzić. To zaraz się do tego odniesie, mam nadzieję, pani minister, ale jeszcze pozostałe głosy. Władysław Teofil Bartoszewski. Jako opozycja głosowaliśmy na tym, żeby zwiększyć liczebność armii. Głosowaliśmy za tym, żeby zwiększyć procent PKB wydawany. W tej chwili to jest 3,9. Pan się też odniósł do tej defilady. Czy ona jednak nie była takim elementem, który... Bo część osób oczywiście oceniło, że to jest po prostu taki... Część kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest chyba też... Wspólna sprawa wszystkich. Jej obronność jest wspólną sprawą i o tym mówił pan marszałek Schetyna również. Wiele miesięcy temu odbyło się spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat właśnie obronności, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć. I tam było podniesione to, że my jesteśmy za tym, żeby wydawać więcej pieniędzy. Ale te decyzje, które będą realizowane nie przez lata, a powyżej 10 lat, nie mogą być podejmowane wyłącznie przez pana ministra Błaszczaka. Że to, jak myśmy kupowali jako Polska, była decyzja, jakie myśliwce kupić. I kupiliśmy w końcu F-16, ale było jeszcze paru innych kandydatów, czyli dwa inne modele samolotów były rozpatrywane. To urządzono spotkanie wszystkich byłych ministrów obrony, żeby o tym dyskutować. I to jest to, o co my apelujemy, bo te pieniądze będą wydawane, a spłacane przez dekady, przez nasze dzieci. Mam nadzieję, nie wnuków. Czy chodzi o to, żeby były dobrze wydane? Nie chodzi o to, żeby były mniej wydawane, tylko żeby były dobrze wydane. My się zgadzamy z tym, tylko że jest kwestia, żeby to nie była jednoosobowa decyzja, tylko żeby był jakiś wzgląd i jakaś dyskusja na temat priorytetów. Czy lepiej skupić to, czy lepiej skupić tamto? A jeśli to, to dlaczego to? I to jest zupełnie racjonalne oczekiwanie ze strony klasy politycznej, która popiera te wydatki. My nie jesteśmy przeciw, ale chcemy to robić racjonalnie. Pan minister Piotr Cieplucha, czy rzeczywiście jest tak, że minister Błaszczak jednoosobowo podejmuje decyzję, co będzie kupione, kiedy, gdzie i za ile? No, nie ma takiej możliwości, bo tutaj ma cały sztab doradców i ekspertów w tej dziedzinie wokół siebie. No, ta defilada pokazała, że wielki wokół plan... Wokół siebie, tak, ale chodzi mi o to, czy to decyduje rząd, czy... grono doradców pana ministra Błaszczaka. To jest tak, że koncepcje same są opracowywane w ramach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, w ramach MON-u, natomiast już później decyzje są podejmowane oczywiście na szczeblu rządowym kolegialnie, ale to ktoś musi też te koncepcje przygotować. Ta defilada niewątpliwie pokazuje, że jest realizowany wielki plan modernizacji polskiej armii, nie tylko zwiększenia jej liczebności, ale właśnie również jakości. także najnowocześniejszego sprzętu, w tym z Korei Południowej, ze Stanów Zjednoczonych. To, że ona została dostrzeżona w zagranicznych mediach i pozytywnie skomentowana, to także dowód na to, że realizujemy ten cel, a cel jest prosty, bycie zwornikiem bezpieczeństwa w naszym regionie Europy, na wschodniej flance NATO. Polska jako lider bukareszteńskiej dziewiątki ma pełnić tą samą rolę, którą Izrael pełni na Bliskim Wschodzie, a w rejonie Pacyfiku Japonia i właśnie Korea Południowa we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, z innymi naszymi partnerami w ramach NATO. Także do tego dzisiaj dążymy. Chociaż ja bym też pamiętał o tym, że niekiedy przejmujemy się tym, że media zagraniczne nas krytykują. Tutaj akurat była fala pozytywnych komentarzy, a często jest tak, że właśnie wtedy, kiedy jesteśmy krytykowani, to oznacza to, że rząd po prostu realizuje polski interes narodowy, który niektóre środowiska za granicą gdzieś kuje. Pani poseł Żukowska, czy Lewicy też potrzebna byłaby taka debata na temat tego, co kupujemy, w jakim tempie, gdzie i za ile? Tak, dlatego że to są naprawdę bardzo duże sumy pieniędzy, które są pieniędzmi pożyczonymi, które mamy wydać. I pytanie, czy jest racjonalne, żeby... Zastrzegam, że ja nie jestem ekspertką od wojskowości, nie odpowiem na to pytanie, ale może eksperci by mogli się zastanowić, czy to, że mamy 3 rodzaje czołgów, to jest coś, co by się sprawdziło w przypadku zagrożenia, kiedy tu trzeba było zapewnić logistykę, obsługę. Każda maszyna inaczej wygląda, trzeba przeszkolić inaczej mechanizm. Nie znam się na tym, dlatego nie chcę wchodzić w szczegóły, ale wracając do defilady, oczywiście defilada jest wydarzeniem, które odbywa się co roku. Za każdych rządów z okazji Święta Wojska Polskiego odbywały się defilady, bo to jest Święto Polskiej Armii, kiedy ona chce się pochwalić posiadanym sprzętem, tym, że się rozwija, zachęcić też potencjalnie ludzi, żeby wstępowali do wojska, więc nie widzę akurat w tym nic nadzwyczajnego. Ale defilady mają też wymiar propagandowy. Szczególnie w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy państwem frontowym. To jest oczywiście wysłanie jasnego sygnału do naszego kłopotliwego sąsiada, który napadł na naszego innego sąsiada, do Rosji, żeby pokazać, czym dysponujemy. Ale bezpieczeństwo Polsce tak naprawdę to daje obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim, w NATO. I dlatego właśnie Ukrainie tak bardzo zależy, żeby po wojnie móc wstąpić do tego sojuszu, bo to jest rzeczywiście potęga ogólnoświatowa, z tym nie ma żadnej dyskusji i Rosja mimo wszystko się nie odważa. Oczywiście są jakieś prowokacje, ale to jednak jest sojusz, który zapewnia tym państwom, w którym w nim są, bezpieczeństwo i dlatego i Szwecja, i Finlandia również zgłosiły akces do NATO, bo wiedzą, że to niebezpieczeństwo ze strony Rosji nadal istnieje. Jedna informacja, jeżeli mogę, w kontekście tego, co mówiła opozycja, będzie premier Korei we wrześniu w Polsce, w drugiej dekadzie między 13 a 15. Będzie, myślę, to dobra okazja, żeby podsumować współpracę polsko-ukraińską, a także powiedzieć o przyszłości. Tylko jeszcze jedna zaleta polskiej armii, to ona jest bardzo zrównoważona, o tym nie mówiliśmy. To jest nie tylko ponad 100 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych, ale 16 tysięcy żołnierzy, którzy służą w lotnictwie, 7 tysięcy w marynarce wojennej, 4 tysiące specjalsów, 36 tysięcy WOT-u, krytykowanego WOT-u, tylko przypomnę, co się dzieje teraz na Ukrainie. Tam wielkim walorem armii ukraińskiej są ochotnicy. W Polsce to jest WOT. Pani minister, czy pan prezydent podjąłby się, chociaż nie wiem, czy czas kampanii to jest dobry moment, a może właśnie dlatego, że jest kampania, to jest dobry moment na rozmowę o tym, co dalej z zakupami dla polskiej armii, czy też takie spotkanie powinno się odbyć. Jeśli powinno się odbyć, to po wyborach już w nowej konfiguracji, bo pan prezydent pozostanie prezydentem. Myślę, pani redaktor, że tu jest pewnego rodzaju niezrozumienie roli. Pan marszałek wspominał o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. RBN jest organem doradczym prezydenta i to pan prezydent zaprasza do siebie gości i raczej chce się wsłuchać w głosy właśnie tych osób, które z którym zdaniem chce się zapoznać. Natomiast nie jest to organ, który służy do tego, aby parlamentarzyści zapoznawali się z tym, jakie działania podejmuje Rada Ministrów, bo do tego parlament ma zupełnie inną swoją konstytucyjną rolę. Od tego są stosowne komisje i te mechanizmy, którymi posłowie dysponują. To jest pierwsza taka zupełnie formalna kwestia. Prezydent mógł być, przepraszam, takim zwolennikiem różnych zwaśnionych ale stron, do tego, bo w parlamencie tego, to różne rzeczy się ale dzieją, do tego wiadomo. Właśnie, do tego właśnie, pani redaktor, chciałam nawiązać, że mimo tak ukształtowanej roli RBN-u, faktycznie w takich bardzo kluczowych momentach w ostatnich miesiącach, szczególnie związanych z bezpieczeństwem, pan prezydent Rady Bezpieczeństwa zwoływał. One są zwoływane i prowadzone poza tą taką częścią wstępną, medialną, w sposób klauzulowany i tam faktycznie bardzo szerokie informacje, jest tam zawsze obecna również część rządowa, są przedstawiciele polskiej armii, najważniejsi polscy dowódcy i jest to na pewno forum do tego, aby na ten temat dyskutować. Pan prezydent oczywiście jest informowany również przez rząd tutaj i jest w stałym kontakcie i z panem premierem, i z panem ministrem obrony. Przecież niedawno była również, pan poseł wspominał o wizycie pana premiera, niedawno była również wizyta przecież oficjalna prezydenta Korei, więc tutaj ten udział pana prezydenta jest bardzo ważny. Ale jeszcze jedno zdanie, jeśli pani redaktor pozwoli, w sprawie defilady. Myślę, że defilada miała dwa aspekty. Jeden to na pewno było pokazanie tego, poza aspektem patriotycznym świętowania 15 sierpnia, pokazania tego, co udało się zrobić. I faktycznie ten sprzęt, który był pokazany, te najnowocześniejsze i polski sprzęt, ten, który został pozyskany pewnym takim symbolem, na koniec był przelot samolotów F-35, ale pan prezydent w swoim wystąpieniu mówił wprost również o tym, jakie są wyzwania ciągle przed nami. Oczywiście moment jest trudny, jest kampania, ale przecież wojna się toczy. Pan prezydent dosłownie w ostatnich dniach przedłożył Sejmowi bardzo istotną ustawę, o której również i parlament, a przede wszystkim opozycja była także na RBN-ie informowana, dotyczący i zmian w armii, ale również kwestii absolutnie strategicznych, tego jak ułatwić proces podejmowania decyzji, jak wprowadzić dodatkowe jeszcze elementy strategii wojskowej. Także tutaj pan prezydent nie tylko trzyma rękę na pulsie, ale jest bardzo istotnym inicjatorem następnych jeszcze działań. Jeszcze krótko, Grzegorz Schetyna. Ja, o co myśli można, pani minister? Ja to wszystko rozumiem, tylko ja mam doświadczenie parlamentarne. Ćwierć wieku już jestem w parlamencie i widzę, w jaki sposób, jak wygląda współpraca i tak naprawdę brak współpracy między rządzącymi a opozycją odnośnie wszystkich kwestii. A w kwestii bezpieczeństwa, o czym mówimy od tylu minut, to jest absolutnie krytyczne i kluczowe. Nie ma informacji, nie ma współpracy na poziomie komisji. Była Komisja Obrony Narodowej, na którą został zaproszony minister Błaszczak i on ją opuścił po kilku minutach. O tym mówię, że to jest problem, że nie ma forum, gdzie można porozmawiać o strategicznych, ważnych, najważniejszych sprawach dla bezpieczeństwa Polski. I moja sugestia, mówię o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, ja wiem, na czym polega RBN i dlaczego i kiedy jest zwoływany i wiem, czemu ma służyć, ale mówię o przestrzeni, o miejscu, gdzie i inicjatywie, w moim przekonaniu, prezydenta, ona miałaby głęboki sens, żeby zaprosić rządzących i opozycję i porozmawiać o strategii bezpieczeństwa Polski. I uważam, że taka sytuacja poprawiłaby całą koncepcję i wizję tego, co powinniśmy zrobić teraz i w następnych kadencjach, bo tak jak mówiliśmy, to jest kwestia dekad. Pokoleń, które podejmujemy dzisiaj, podejmujemy zobowiązania na pokolenie. Długie ad vocem. Króciutkie pytanie do pana, znaczy pytanie będzie takie jak trzeba, natomiast poproszę o krótką, zwięzłą odpowiedź. Co w końcu będzie z tą Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów? Marek Ast powiedział wczoraj, że ona nie powstanie teraz. Natomiast Adam Bielan powiedział, że Marek Ast się pospieszył. Pytam o to, bo to jest wszystko wpisane w kontekst bezpieczeństwa. Państwo to bardzo podkreślali, że ta komisja ma służyć bezpieczeństwu. Donald Tusk triumfuje, że dlatego nie będzie teraz tej komisji, że odbył się marsz 4 czerwca, no i dlatego władze się wycofuje. Wycofuje się czy nie wycofuje? Z całą pewnością nie wycofujemy się z tego projektu, ponieważ taka komisja jest potrzebna, skoro istnieje w parlamencie francuskim i nawet wypracowała 200-stronicowy raport, gdzie został oskarżony. Przepraszam, panie pośle, premier Francji. To wszystko omawialiśmy, tylko ja pytam teraz, czy to będzie teraz, czy potem, czy może w ogóle nie? Ta komisja powstanie. W tej chwili dopracowujemy czas, kiedy to będzie optymalne. Natomiast nas nie przekonują argumenty, że jest kampania wyborcza, bo mamy wybory w tej chwili parlamentarne, za parę miesięcy mamy wybory samorządowe, potem wybory europejskie, a za półtora roku wybory prezydenckie, więc patrząc na taką logikę, pseudologikę, to taką myślę, że powstanie teraz przed wyborami, czy nie? W drugiej połowie. Jasna sprawa. Może pan nie wie. Roku. Proszę się przyznać. Im szybciej, tym lepiej. Chodzi o to, żeby była to komisja poważna, z poważnymi ludźmi, bo przedmiot tej komisji jest bardzo poważny. Babka drużyła, jeśli chodzi o termin powstania komisji, tak? Trwa w tej chwili dyskusja w tej sprawie. Myślę, że ta komisja będzie bardzo poważnym instrumentem zwalczania rosyjskich wpływów w Polsce. Poważna komisja, tylko przypomnę, miała raport 17 września ze swoich prac przedstawiać, no, z tego, co pamiętam. To już chyba nie zdąży. Ale jeszcze ciągle przed 17 września. Ale to już zostało zmienione. To już zostało znowelizowane. Nowela prezydenta. Sprawa w tej części, nie? Tak. Poprawka była poselska, nie, w tej części. To była poselska poprawka. Właśnie. Pan Władysław Teofil Bartoszewski, zmieniamy temat. Teraz już będzie o czystej kampanii przez chwilę, zanim przejdziemy do referendum. Od tej komisji nic z tego nie będzie, oczywiście. I ja, jeśli się dostanę do parlamentu, z całą pewnością będę wnioskował, żeby na początku kadencji przyszłej stworzyć komisję śledczą do badania tych spraw na troszkę dłuższy okres niż przewidywany tutaj, bo taka komisja jest potrzebna. My jesteśmy za tym, żeby wyjaśnić to, co się dzieje, wpływy nie tylko w rządzie czy wśród polityków, ale w mediach, w biznesie i tak dalej. Ale to jest komisja śledcza, która ma usytuowanie w polskiej konstytucji. Jest normalnym, przewidywanym organem do badania. Dobrze, ale chciałam pana zapytać o kampanię wyborczą, kiedy poznamy listy i czy te listy mogą być tak kontrowersyjne jak listy Koalicji Obywatelskiej, które wzbudzają bardzo dużo emocji, szczególnie obecność tam tego niedoszłego współpracownika państwa, czyli Michała Kołodziejczaka z Agrounii. Agrounia rozmawiała ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi w Polsce. Osobno. Ze wszystkimi. I z PiS-em też? Z PiS-em też. I z nikim się nie mogła dogadać. Nie wchodzę tutaj w szczegóły negocjacji. Natomiast pan Kołodziejczak postanowił w swoim czasie, bardzo ostro występował przeciwko polityce rolnej Prawa i Sprawiedliwości. Również przeciwko temu, za czym głosowała Platforma Obywatelska, to znaczy za piątką, tak zwaną piątką Kaczyńskiego, czyli piątką dla zwierząt. I postanowił zamienić piątkę Kaczyńskiego na jedynkę Tuska. No i to zrobił skutecznie. Czy pan się będzie dobrze czuł z takim kolegą, co prawda pan do Senatu, ale z takim kolegą w klubie? Takim kolegą pełnym emocji. Ja już będzie nie będę... więcej kolegów i koleżanek. Tak, oczywiście. Nie tylko jeden kolega. Środowisko przystępuje. Ja rozmawiałem z panem Michałem Kołodziejczakiem 4 lata temu, jako przewodniczący Platformy. Rozmawialiśmy jako pierwsi wtedy na temat możliwej współpracy. Nawet to przypominaliśmy sobie teraz w środę na posiedzeniu Rady Krajowej. To jest decyzja polityczna, rozszerzająca formułę Koalicji Obywatelskiej. Bardzo ciekawa, ofensywna. Prawda jest to, o czym mówi pan poseł Bartoszewski. Pan profesor Bartoszewski. Dużo... To jest oczywiście pewien polityczny pomysł. Rozszerzenia formuły, powrotu Platformy Obywatelskiej na wieś, pokazania problemów wsi i konieczności ich rozwiązania, też pokazania, w jakiś nieudolny sposób rząd PiS-u. Czyli Michał Kołodziejczak pokazuje te problemy we właściwy sposób? Jest bardzo emocjonalną, intensywną postacią. Tak jak powiedziałem, to jest polityczna decyzja, która wydaje nam się, że pokaże najważniejsze problemy w sposób taki bardzo charakterystyczny, jak robi to Michał Kołodziejczak. Sprawa polskiej wsi jest ważna, mówiliśmy o tym, w każdym programie o tym mówimy. Ten problem nie jest zakończony. 15 września kończy się zakaz embarga, przecież to wszystko wróci. Te sprawy są niezałatwione, więc chcemy być gotowi do tego, żeby tę sytuację podjąć i o tym debatować i pokazywać błędy PiS-u w czasie kampanii wyborczej. Powie jak? Tak, jest osobą, która jest jasną, rozpoznawalną, bardzo dynamiczną i ekspresyjną i uważam, że potrzebną w kampanii wyborczej. No, z tą ekspresyjnością, no to mieliśmy okazję obserwować, że ta ekspresyjność... Ale kampania wyborcza ma swoje prawa i musi je mieć. Czytałam komentarze zwolenników Platformy, którzy są zachwyceni takim wizjonerskim ruchem Donalda Tuska. Koledzy z Agrouni, pana Kołodziejczaka, nie są zachwyceni. No, są różne głosy, to jest oczywiste. To środowisko jest... dyskutuje między sobą, ale decyzja jest podjęta i jesteśmy razem w tej kampanii wyborczej i jestem przekonany po wyborach. Piotr Ciebrucha, czy pana coś zaskakuje na tych listach, czy pana to emocjonuje, czy to w ogóle jest bez znaczenia, bo mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość czeka, zobaczy, co się będzie działo, kto tam będzie na tych listach i wtedy ogłosi swoje listy w odpowiedni sposób, albo nawet je troszkę przekonstruuje. No myślę, że nie do końca tak jest, bo przecież ten termin na publikację list wszyscy mamy przecież taki sam. Natomiast wracając do pana Kołodziejczaka, to nie wiem, czy mamy do czynienia z ekspresją, czy bardziej z warcholstwem, które przez lata było organizowane. Skupił on wokół siebie dosyć stosunkowo wąską część środowiska reprezentującego polską wieś, środowiska, które się od niego teraz po tym akcie odwróciło. Ja tylko chciałem przypomnieć, że śmiano się z nas, kiedy mówiliśmy o tym, kiedy przewidzieliśmy to, że właśnie pan Kołodziejczak będzie współpracował z Donaldem Tuskiem, z Platformą Obywatelską i nagle okazało się, że no, to wszystko okazało się być prawdą. Widzimy, że materiały, no, śledzę polski internet, filmiki, gdzie osoby, które zasilały szeregi Agrouni, masowo z niej występują, mają ogromną liczbę wyświetleń, także to bardzo mocno rezonowało w polskiej wsi. Chociaż tak jak mówię, no to była tylko pewna wąska część całego środowiska związanego z polską wsią, które nie jest przecież jednolite. Myślę, że jeszcze cały szereg zaskoczeń. U mnie w Łodzi na przykład była głośna sytuacja, gdzie przewodniczący Rady Miejskiej mojego miasta, który wywodzi się z Nowoczesnej, miał obiecaną pierwotnie trójkę na liście, został zrzucony na siódme miejsce, gdzie no, w dosyć ekspresyjny sposób... Właśnie też ekspresyjny. Nie tylko Michał Kołodziejczak jest ekspresyjny. Dużo macie ekspresyjnych kandydatów. Ale przewodniczący Głaszewski zaakceptował pozycję swoją. Tak? No zaakceptował, ale prawda? Przecież głośno krzyczał. Ja? Nawet chciał się wyłamać z paktu senackiego i startował. Widziałem go na konferencji wspólnej. W pańskiej Łodzi, jak pan mówi. Także jest razem... No bo został postawiony do pionu, bo... Poczekamy na listy PiSu i miejsca Solidarnej Polski. No właśnie, kiedy będą listy PiSu? Myślę, że jest tak, jak powiedziałam? Na początku września, natomiast to, co jest zaskakujące w tych listach koalicji, to jednak zła ocena wielu parlamentarzystów przez kierownictwo partii, przez pana Tuska. Bardzo dalekie miejsca, często w drugiej dziesiątce. Zarówno posłów Platformy, jak i posłów koalicyjnych. No, myślę, że to jest takie dosyć ciekawe, ponieważ to jest no, trochę zaprzeczenie pracy parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że ruch z panem Kołodziejczakiem jest, no, można powiedzieć, swój do swego po swoje, no bo poglądy pana Kołodziejczaka na Rosję, te jego opowieści, że obecny rząd nas skłóca z Rosją, no trochę korespondują z różnymi wypowiedziami z czasów, kiedy pan premier Tusk był premierem, kiedy opowiadał w innej formie, ale rzeczy w zasadzie to same, kiedy liczył na dialog. Ale o ile się mylę, to są duże różnice, jeśli chodzi o stosunek do ochrony życia. Pan Kołodziejczak jest tutaj zdecydowanie bardziej konserwatywny, nie wiem, czy nie bardziej konserwatywny od tych posłów, którzy nie mają teraz miejsca w Platformie, także w związku z tym, a może właśnie tak, dlatego. No, mnie bardziej interesuje polityka zagraniczna, no w tej sprawie pan Kołodziejczak prezentował poglądy de facto prorosyjskie i myślę, że to koresponduje z wypowiedziami na przykład Donalda Tuska z czasu, kiedy był premierem, więc no, to może być zmiana, czy decyzja zaskakująca. Może mnie tak bardzo nie zaskakuje. Natomiast zobaczymy w praktyce oczywiście. Też trochę dziwaczna sytuacja, w której pan premier Tusk ogłasza, że będzie 250 debiutantów. Myślę, że Polacy oczekują, żeby tworzenie prawa powierzyć ludziom już z pewnym doświadczeniem. także no, ale parlamentarnym. Może będzie większość debiutantów prawników? Tak, także tak. Parlamentarnym. Okay. No ale oczywiście Koalicja Obywatelska swoje listy przygotowuje, ma do tego pełne prawo, czyni to, wyborcy to ocenią. Mam wrażenie, że uwaga, i tak to powiem bardzo wprost, Donald Tusk przygotowuje swoją formację na porażkę, wybiera ludzi do parlamentu, którzy będą wobec niego absolutnie posłuszni, lojalni, żeby mu tam nikt nie podskoczył, a osoby, które prezentowały własne opinie, albo nie znalazły się na liście, jak pani Fabisiak, zresztą nie tylko ona, albo przeszły do PSL-u, jak pan Sonik na przykład, no albo zostały, że tak powiem, zaproszone do kandydowania do Senatu, chociaż są to osoby bardzo, bardzo znane, jak na przykład tak pan marszałek. Nie zamykał tego, prawda? Tak, nie wymieniamy nazwiska. Ad vocem. Po prostu to jest człowiek zadumy i refleksji. Z tak wiekiem jest. Ludzie się tacy stają, tak, prawda? Musi być. O to chodzi. Mój rocznik. Starszy jest Ryszard Czarnecki, więc. Ale jeszcze nie dojrzał do Senatu, jak widać. Ja chcę powiedzieć tak, po pierwsze. Ale cieszy się pan? Że będzie z tego, mógł że pan mogę odpowiedzieć posłowi Czarneckiemu bardzo. Nie, że będzie się tak pan dumał i tam naprawiał to prawo w Senacie. Ale pani redaktor nie wierzy w moje możliwości. Wierzę, właśnie wierzę, że pan ma bardzo duże możliwości. To dziękuję bardzo. Natomiast zaraz o moich możliwościach, to w osobnym wypowiedzi. Ja bym chciał tylko tak powiedzieć. Po pierwsze, bardzo połowa parytet, prawdziwy parytet na listach Koalicji Obywatelskiej, czyli tam ponad 50% kobiet. Suwak na listach, czyli kobieta, mężczyzna. I blisko połowa jedynek to kobiety, to też ma wpływ, musiało mieć wpływ na całą jakość i pisania tych list i miejsc. One rzeczywiście, jest bardzo duża liczba debiutantów, ludzi, którzy są po raz pierwszy, dużo młodych ludzi. To jest każdy przewodniczący, tak jest w partii demokratycznej, ale z mocnym posadowieniem kierownictwa. Ale pan teraz patrzy na tych debiutantów sprzed kilku lat. Pani Jachira, pan Sterczewski, czy oni wnieśli bardzo wartościowego do naszego klubu? Ale to jest wielu debiutantów, znaczy było 4 lata temu, teraz będzie jeszcze więcej. To jest kwestia pewnej filozofii i pomysłu politycznego Donalda Tuska, który przedstawia i dostaje jednogłośną akceptację Rady Krajowej. Natomiast to, co chciałem powiedzieć jeszcze o kwestiach rosyjskich, osobno byśmy musieli, wiem, ale to jest kwestia... I czeka też Anna Maria Żukowska. Prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, o Rosji, o partnerskich, sąsiedzkich relacjach, o dobrych relacjach. Przecież to wszystko są wypowiedzi polityków PiS-u, więc proszę tutaj nie zapisywać Donalda Tuska i polityków Platformy do jakiegoś szczególnego traktowania Rosji. Będziemy o tym rozmawiać w Komisji Śledczej, o czym powiedział pan profesor Bartoszewski w przyszłej kadencji. O wpływach rosyjskich, o polityce prorosyjskiej, o roli Antoniego Macierewicza i jego towarzyszy partyjnych. A jak pani skomentuje listy Lewicy? Ponieważ można powiedzieć, że to jest tak właściwie jak w polskim filmie. Cisza, spokój, nic się nie dzieje w stosunku do tego, co tutaj słyszeliśmy przed chwilą o liście Koalicji Obywatelskiej. Bo jesteśmy stabilną formacją, która przedstawia takich kandydatów i kandydatki, którzy są spójni z naszym systemem ideowym, z naszymi wartościami i myślę, że te listy rzeczywiście będą się skrzyły od gwiazd. Będą też nazwiska spoza stricte partii politycznych, które wchodzą w skład naszego porozumienia wyborczego. Były partii Lewicy, przypomnę, to jest Nowa Lewica, Partia Razem, Unia Pracy i SDPL. I kto tam się będzie tak skrzył, bo już te listy są gotowe. No ja mogę powiedzieć o naszej liście w Warszawie. Myślę, że Adrian Zandberg to jest nazwisko, którego nie muszę nikomu przedstawiać, to jest nasz lider. Będę miała zaszczyt startować z miejsca za nim, z miejsca drugiego. Później jest nasza radna warszawska Agata Diduszko-Zyglewska, rzeczniczka partii Razem Dorota Olko, ale będą też takie nazwiska jak pisarz Jacek Denel, jak działacz i aktywista ruchów obywatelskich, tak zwanej opozycji ulicznej, obywateli RP, Paweł Kasprzak. Będzie szereg nazwisk, ale nie chcę wszystkich zdradzać, bo będziemy prezentować je w przyszłym tygodniu. Natomiast jeszcze chciałam jednak zrobić tutaj uwagę odnośnie pana Kołodziejczaka, bo ja się zastanawiam, czy wy na pewno wiecie, kogo wy chcecie wprowadzić do Sejmu, bo osoba, która raz zrywała flagę Unii, raz demonstrowała z ramię w ramię ze środowiskami nacjonalistycznymi i antysemickimi przeciwko ustawie nazywanej przez nich 447. Osoba, która no, rzucała truchłem świni po warszawskich ulicach. Macie przecież w klubie to było dosyć straszne, zielonych. Powiem szczerze. I oni są kompletny brak szacunku dla hodowców, dla tych zwierząt, tak, które żywią. No, to w ogóle było mało etyczne. Ale no, Partia Zielonych przecież jest jasno przeciwko hodowli zwierząt na futra. I jak wiem, bardzo dużo członków Platformy Obywatelskiej również. A tutaj pan Kołodziejczak reprezentuje to środowisko hodowców zwierząt futerkowych. I ja nie wiem właściwie, czy on program będzie realizował. Twierdzi, że swój, a z kolei z waszych wypowiedzi wynika, że no, skoro jest na listach koalicji, to program koalicji. Obawiam się po prostu, że tak naprawdę dowiemy się, kogo on reprezentuje, dopiero jak zostanie posłem. Oby się to nie zdarzyło, bo mówiliśmy tutaj o kontekście wpływów rosyjskich i ja nie chciałabym się przekonać, jakie on ma poglądy i wydaje mi się, że jednak nie jest tak, że to jest ta postać, która będzie lojalna wobec Donalda Tuska, bo on będzie właśnie tym, który zdradzi jako pierwszy, bo to jest człowiek, który po prostu z panem Materkiem toczył równoległe rozmowy. Dobrze, i on może się dowiedział po prostu został się północy, bohaterem części że, naszego programu, a nie wiem, czy zasługuje. Że nie, jednak nie będą startowali ze sobą. Pani minister, panią zwalniam z odpowiedzi o listy, ale chętnie zapytam o te pytania referendalne, o samą ideę referendum i o to, czy pan prezydent będzie się aktywnie włączał w promocję tego referendum, udziału tego referendum, bo jak wiemy, partie tutaj już zapowiadają różne działania, niektóre chcą bojkotować, inne chcą ignorować. Myślę, że nawoływanie do bojkotu referendum jest jakimś głębokim niezrozumieniem demokracji. Troszkę głośniej, pani minister, ja wiem, że... Słabo słychać? Tak, przepraszam, ten głos jakiś taki nie najlepszy po ostatnich tygodniach, przepraszam najmocniej. Faktycznie jednak no, referendum jest absolutnie wpisane, to jest istota demokracji, istota wypowiadania się przez suwerena i w taki sposób pan prezydent na tę kwestię patrzy. Kwestia sformułowania pytań. No mamy dwie możliwości ogłoszenia referendum. Jest to w tej chwili decyzja Sejmu. Są ogłoszone pytania dotykające jednak no, takich kluczowych dla państwa aspektów. I w taki sposób pan prezydent na to patrzy. Już kwestia wybrania terminu tego, że będą do dyspozycji wyborców trzy karty i każdy będzie podejmował decyzję i pan prezydent tutaj również będzie po prostu wykonywał swoje uprawnienia obywatelskie w tym zakresie. Natomiast już dzisiaj po pierwsze demonizowanie sprawy, po drugie nawoływanie do bojkotu, a już nie daj Boże unieważnianie jednej z najbardziej demokratycznych takich filarów demokracji, no to jednak jest działanie takie w ocenie ośrodka prezydenckiego antypaństwowego. Zanim o unieważnieniu pytanie do pana Władysława Teofila Bartoszewskiego, właściwie jak państwo się zachowają wobec referendum, ponieważ co innego mówi Marek Sawicki, a co innego mówi Piotr Zgorzelski. Piotr Zgorzelski mówi o bojkocie, a Marek Sawicki mówi, że absolutnie nie będziemy do tego namawiać. Nie można namawiać ludzi do bojkotowania referendów. Bo referendum, wręcz przeciwnie, myśmy złożyli, właśnie Marek Sawicki złożył projekt ustawy, żeby wprowadzić w Polsce dzień referendalny, żeby obywatele mogli zgłaszać oddolnie życzenie, żeby nad jakimiś sprawami można było głosować w całym kraju. I ten projekt został wsadzony do tak zwanej zamrażarki i tam dalej siedzi. My nie jesteśmy przeciwko idei referendów, tylko że referenda są zwoływane czy ogłaszane w bardzo ważnych sprawach. Mieliśmy referendum na temat polskiej konstytucji w 1997 roku. To była poważna sprawa. To jest konstytucja, pierwsza konstytucja po obaleniu komunizmu. To była bardzo ważna sprawa. Drugie referendum, które było istotne, wyjątkowo istotne dla wszystkich Polaków, to była kwestia, czy chcecie przystąpić do Unii Europejskiej. No to była absolutnie podstawowa kwestia dla całej Polski. A te pytania są zupełnie nieistotne. My mamy problemy poważne w Polsce, które dzielą Polaków. Na przykład stosunek do przerywania ciąży. Czy chcecie powrotu, pytanie referendalne, czy chcecie powrotu do kompromisu, który istniał 27 lat, czy chcecie aborcji na życzenie? To jest pytanie, czy to dwa pytania, które w referendum można by zadać, bo Polacy są szalenie w tym względzie podzieleni. A czy ktoś chce obalać zaporę przy granicy z Białorusią? No nikt nie chce obalać tej zapory. Przepraszam, panie profesorze, jeśli chodzi o te państwa propozycje, to jednak wielu etyków uważa, że to nie jest kwestia taka, która powinna być poddawana referendum, jeśli to chodzi o stosunek dachu. Czy to znaczy, że lepiej, żeby 460 posłów, w większości mężczyźni, decydowali za naród? Nie, ja tak się nie... Naród, moim zdaniem, chciałby się wypowiedzieć. W Irlandii, która była ultrakatolickim krajem, takie pytania były w referendum i zrobiło się, co się zrobiło. Prawda? Dopuszczono zupełnie inne podejście. Zmienił się światopogląd. Ale o tym nie powinno decydować 460 posłów i 100 senatorów. Z całym szacunkiem dla przyszłego senatora. Muszę się troszkę pospieszyć. Chcę, żeby się państwo wypowiedzieli, czy w końcu Platforma będzie nawoływać do bojkotu, czy będzie ignorować problem i koncentrujemy się na tym oświadczeniu o unieważnieniu referendum. No to referendum unieważnione zostało przez jakość i treść tych pytań. One są, nie są poważne. Znaczy, i możemy mówić wszyscy i będziemy to potwierdzać, że instytucja referendum jest bardzo ważna. Też przecież wielokrotnie rozmawialiśmy o dniu referendalnym, o całym pomyśle, jak zrobić, żeby Polacy mogli się wypowiadać w tych strategicznych, najważniejszych sprawach. No, ale te pytania nie są po to, żeby rozstrzygnąć jakie jest zdanie Polaków w najważniejszych sprawach, tylko żeby pomóc PiS-owi wygrać wybory. I dlatego one po prostu są niepoważne. Dobrze, ale i dlatego, co państwo zrobią? Króciutko. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby cała opozycja zachowała się tak samo. Żebyśmy podjęli decyzję, co robimy w tej kwestii. I uważam, że potrzebujemy jeszcze kilku dni, żeby się do tego odnieść, żeby taki porozumienie zdaje się, że Lewica już decyzję podjęła o bojkocie. Tak, ale zgadzam się z marszałkiem Schetyną. Dobrze by było, żeby rzeczywiście cała opozycja demokratyczna miała jedną linię w tej sprawie. Myślę, że dojdzie do takiego spotkania. Teraz oczywiście każda partia układa listy, więc nie było na to czasu, ale myślę, że w przyszłym tygodniu pewnie będzie takie spotkanie i myślę, że się uda też uwspólnić to stanowisko po to, żeby rzeczywiście mówić jednym głosem, żeby ten głos był silniejszy, ale nie ukrywamy, że naszym zdaniem, ale tak jak słyszę też podobnie Koalicji Obywatelskiej, nie ma sensu namawiać obywateli, naszych wyborców do wzięcia udziału w tym tak naprawdę silniku wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Też byliśmy przeciwko referendum w sprawie między innymi JOW-ów, które organizował prezydent Komorowski, bo ono również było w tym terminie wyborczym. Ale było specjalnie po to, zniechęcać do będziemy, udziału, tak? Będziemy przekonywać do tego, że w sprawach ważnych, o których mówił pan poseł Bartoszewski, takich jak czy to referendum akcesyjne, czy to kwestia konstytucji. Tak, to Lewica w ogóle wprowadziła ten mechanizm referendum po to, żeby zabierać głos w tak ważnych sprawach. A w tych sprawach, tylko kończę, to już kończę pani 15 redaktor. Sekund dla pana Ryszarda. Już kończę. Już musimy kończyć. Potem po referendum ustawodawca musi coś z tym zrobić. Przy tak postawionych pytaniach naprawdę nie ma tutaj żadnego rozstrzygnięcia, które mógłby podjąć ustawodawca, czyli polski parlament. I proszę pana o kilkusekundowy komentarz do tego, co pan usłyszał. Fundamentalne kwestie, czy chcemy imigrantów rozrzucanych przez Unię Europejską, czy też nie, czy chcemy wyprzedawać majątek państwowy, czy nie. Czy pan mówi, panie pośle, że to jest mało ważne, to jest fundamentalnie ważne. Niestety musimy kończyć. Trzeba naród zapytać o zdanie. Ryszard Czarnecki, Grzegorz Schetyna, Małgorzata Paprocka, Anna Maria Żukowska, Władysław Teofil Bartoszewski, Piotr Cieplucha, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No to mówię ci. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę?